NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De bosbranden in de Rocky Mountains van Canada hebben inmiddels ook het stadje Jasper bereikt. Ongeveer 25.000 mensen zijn daar vanwege het vuur geëvacueerd. Brandweerlieden proberen kritieke infrastructuur te beschermen. In de buurt van Jasper ligt bijvoorbeeld een pijplijn waar olie doorheen stroomt. De 14 tanks die Nederland en Denemarken voor Oekraïne hebben gekocht gaan eind deze zomer nog naar dat land toe. De tanks zijn opgeknapt en getest. Daarna worden alle tanks geleverd. Tegelijkertijd aan Oekraïne voor de strijd tegen Rusland. Tennisser Andy Murray doet bij de Olympische Spelen alleen mee aan het dubbelspel. De 37-jarige Murray is bezig met zijn afscheidstournee en hij is niet fit genoeg om ook in het enkelspel in actie te komen. Murray zegt dat het dubbelspel de meest realistische kans is om een medaille te winnen. En in Parijs zijn de handbaldames al begonnen aan hun Olympisch toernooi. Angola is de tegenstander. Commentator Edwin Peek, je zei net al, die wedstrijd die begon goed voor de Nederlanders. Hoe staat het nu? Ja, maar na een minuut of 10 ging het iets minder. Toen stokte eigenlijk de aanval. Stond het 8-4 voor Nederland. Maar langzaam maar zeker kwamen die fysiek sterke dames uit Afrika, uit Angola, terug in de wedstrijd. En nu is het gewoon echt een wedstrijd. Nog 3 minuten op de klok in de eerste helft. En Nederland leidt maar met 1 puntje verschil. 3 jaar geleden wonnen ze nog met 9 punten verschil op de Spelen van Tokio. Nu is het echt een zware kluif. Is Nederland bij vlagen veel te slordig. Laat het kansen liggen. En Angola speelt gewoon weer goed. Nederland staat dus wel voor met 1 puntje verschil met 16-15 in de eerste helft tegen Angola. Commentator Edwin Peek, dank en we horen jou natuurlijk straks weer. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het gaat goed op de wegen, toch is er 1 file te melden. Dat is de A59 vanuit Den Bosch naar Zeeland. Tussen Dussen en knooppunt Hooipolder een file van 4 kilometer. Weggebruikers zijn 10 minuten langer onderweg. NPO Radio 1. WNL. En op 1, zomereditie. Thomas van Groningen. En goedemorgen, de opmars van de elektrische auto. Ja, hij is niet te stoppen. Ook het nieuwe kabinet wil voortvarend door met de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark. Maar ja, die stekkerauto die zorgt ook wel voor wat problemen. In Duitsland bijvoorbeeld ontstaat al gedoe omdat dealers zitten met onverkoopbare tweedehandsjes. En het aantal laadpalen, u kent het verhaal, en de capaciteit van het stroomnet blijft een probleem. En hoe zit het nou met die belasting? Want ja, die elektrische rijders die betalen geen accijns aan de pomp. Is dat op de lange termijn nog wel eerlijk? Nou, mijn gast van vandaag die houdt zich met onder andere dit bezig als algemeen voorzitter van de BOVAG. En deze week maakte hij kennis met minister Matlener van Infrastructuur en Waterstaat. Daar gaan we over praten. En mijn gast van vandaag die volgt ook de geopolitiek op de voet, maar dan vanuit zijn rol bij het Haagse Centrum voor Strategische Studies. En laat nou, ja, het is toeval, maar deze week in The Guardian staan dat China hun goedkope elektrische auto's inzet als een geopolitiek wapen. Ik ga erover praten met de BOVAG-voorzitter Han ten Broeke. Goedemorgen. Goedemorgen. Is de automobilist anno 2024 nog steeds de pinpas voor Den Haag? Ja. En wat gaat u daaraan doen? 18 miljard ongeveer brengt de automobilist samen met overigens ook de bezitters van kleine busjes op. En er gaat zo'n 4 miljard weer terug naar de infrastructuur. Neem niet alle maatschappelijke kosten mee. Maar zelfs al zou je dat doen, kun je echt zeggen dat de auto nog steeds die beroemde melkkoe is. Nou, de vraag is natuurlijk of de autobezitters zich ook als makke schapen laten behandelen. En wat wij daaraan doen is daar voortdurend op blijven wijzen. En gelukkig zit er nu in het ministerie een minister die dat ook al heel lang vindt. Dus die gaat er natuurlijk voor zorgen dat die autokosten beperkt blijven. Ja, is dat ook echt de verwachting die u heeft van Matlener daar op het ministerie van de INW? Ja, hij wil dat hier iets aan gaat doen? Hij wil dat zeker. Eerder wie eerder toekomt, dit kabinet wat er nu is gaan zitten, heeft er in ieder geval voor gezorgd dat de accijnse compensatie nog eens een jaar doorgaat. Het zou mooi zijn als hij die kon handhaven, maar ik wil daar reëel over zijn. Want, en dan komen we direct een beetje aan de dubbelhartigheid van dit hoofdlijnakkoord van het nieuwe kabinet, is dat ze wel allerlei hele mooie dingen zeggen, maar soms zelfs in dezelfde zin weer proberen te ontkennen. Dus accijnse tegemoetkoming, maar vervolgens geen geld opnemen in de begroting. Zeggen dat je elektrische auto wilt stimuleren, comma plaatsen, en dan zeggen maar de subsidies daarop afschaffen. Ja, dat zijn dingen die natuurlijk wel even moeten uitgewerkt worden. Dat ziet Martijn er zelf ook wel in. Ja, en je hoeft ook geen politiek deskundige te zijn op dit moment om te weten dat dit kabinet geen geld heeft. Ze hebben geen geld. Dat wil zeggen, er is wel geld bij het ministerie van Groene Groei, heet dat geloof ik. Ja. Met de klimaatfondsen, die natuurlijk tijdens het vorige kabinet al voor een deel zijn neergezet. En wij hopen natuurlijk dat die nou eens een keer verstandig worden ingezet. Want laten we wel wezen, die auto is misschien wel het meest zichtbare deel van de energietransitie. Heel veel mensen willen best een elektrische auto, of willen wel een PHEV, hè, dat is een stekkerauto die voor een deel ook nog fossiel rijdt, aanschaffen. Daarmee kunnen ze een fundamentele bijdrage leveren aan het verlagen van de CO2-uitstoot. Dit kabinet heeft zich ook opnieuw verplicht aan de Parijsdoelstellingen. Gaat daar niet bovenuit, vind ik erg verstandig, dus is wat reëler. Maar ja, tegelijkertijd moet je er wel voor zorgen dat die auto dan betaalbaar blijft. Want anders bereik je vooral CO2-vermindering omdat niemand meer in die auto kan rijden. Want met staand beleid, is autobezit voor de gemiddelde Nederlander nog mogelijk over een jaar of vier? Ja, het gaat echt omhoog, want er komen ook nog wat Europese belastingen bij. ETS, ik zal niet te veel afkortingen gebruiken, maar wat dreigt zo tegen het einde van dit decennium is dat de literprijs, want het moet dan weer door fossiel betaald worden, dat die echt omhoog schiet. En we hebben al berekeningen gezien, die overigens ook bij het ministerie van Financiën liggen, die oplopen tot 10, 15 cent alleen al door bijvoorbeeld zo'n Europese belasting. Nou, tel dat allemaal maar bij elkaar op. Ja, dan is het niet zo raar dat wij, niet alleen BOVAG, maar ook andere partijen in de mobiliteit in Nederland echt aan het waarschuwen zijn voor vervoersarmoede. En laat dit kabinet nou net zijn ontstaan op de golven van een verkiezing die ook ging over bestaanszekerheid. Die auto is voor heel veel mensen onderdeel van de bestaanszekerheid. Want ze hebben die auto nodig om naar hun werk te gaan. Nederland is altijd al een duur autoland. Dat zal het ook blijven. Maar de vraag is, gaat dit kabinet straks de geschiedenis in als de kabinet wat mensen uit de auto pesten? Ik kan me niet voorstellen met vier partijen die zichzelf ongetwijfeld als autopartijen zouden willen omschrijven. We moeten praten. Welkom bij Sven op 1. Ik praat met de voorman van de BOVAG. U gaat ook over de camperbedrijven en de kampeerbedrijven. Ja, kunt u uitleggen? Daar gaat het heel goed mee. Daar gaat het extreem goed mee. Hoe kan het nou dat zoveel mensen in Nederland eens een camper willen? Nou, het zit natuurlijk in de Nederlandse genen, hè, om te kamperen. En kijk, sinds de hoos die we al hebben gezien bij corona, toen was er een reden om zeg maar in eigen land of in ieder geval dichtbij op vakantie te gaan. En met de caravan kun je dat heel veilig doen met je eigen gezin met je partner. We zien nu dat die caravanverkoop eigenlijk doorgaat. Hè, dat ook andere generaties weer worden aangesproken. Dus dat kamperen, dat wordt echt iets wat weer wordt overgegeven op een nieuwe generatie. En je ziet ook steeds meer moderne kampeerwagens, caravans. Het is echt onderdeel van een moderne lifestyle. En ik ben met mijn ouders veel gaan kamperen. Ja. Nou, dat lijkt in verste verte niet meer op het type kamperen zoals dat tegenwoordig gebeurt. Dus het is heel populair aan het worden. Maar ja, komt ook wel weer een probleem. Want die caravans en die campers moet je natuurlijk in de winter moet je die gaan stallen. Nou, we hebben gewoon een overschot, toch? We hebben gewoon een kampeervoertuig overschot. Ja, we kunnen ze niet kwijt. Nou, ik woon zelf dus op platteland, althans wat in Nederland platteland wordt genoemd. Ik kom uit Twente. Daar zijn heel veel boerenbedrijven die ook op zoek zijn naar andere manieren om geld te verdienen. Dit is een fantastische manier, stalling, om geld te verdienen. Maar dan komen ze die overheid weer tegen met allerlei aangescherpte regels, brandvoorschriften en dergelijke. Dus we maken het tegelijkertijd weer onmogelijk om op platteland met deze fantastische ontwikkeling geld te kunnen verdienen. Want als je een schuur hebt, mag je daar niet zomaar campers en caravans installen. Ja, en verzekeraars doen daar ook moeilijk. Dit kabinet zou er al een enorme slag kunnen slaan door die ruimte die mensen nu nemen om in eigen land op vakantie te gaan en daar die prachtige camperproducten bij te gebruiken, om die ook in eigen land te kunnen opslaan. En er zijn heel veel boeren en boerenschuren waar dat kan. Nu moet het alleen ook door de regelgever worden mogelijk gemaakt. Ja, nou zie ik het in mijn omgeving ook, dat iedereen tegenwoordig een camper koopt. Maar die dingen staan het grootste deel van de tijd stil. Is het nou wel zinnig dat iedereen een eigen camper heeft? Kunnen ze niet beter die gaan delen, bijvoorbeeld? Moeten er echt zoveel op de Nederlandse weg staan? Ja, ik weet niet of u dan ook ziet dat ze steeds vaker gebruikt worden. Want ze kunnen door het hele jaar heen. Hè. Vroeger ging dat twee keer per jaar. In de tijd dat ik nog wat jonger was. Tegenwoordig is dat gemiddeld 6 keer per jaar. Dus mensen maken het ook gebruik van voor kleine vakanties, lange weekenden. Er zijn natuurlijk ook veel mensen die op hun leeftijd zijn dat ze zich dat ook wat makkelijker kunnen permitteren. Dat is dan weer de generatie die als het ware is meegeëvolueerd in die hele kampeerdynamiek. Maar het is dus een hele populaire manier van recreëren. Ja. En we lezen ook verhalen van studenten die erin gaan wonen. Ja, nou, waarom niet? Ja, waarom niet? Het is toch prachtig? Ja, ik ben wel ultiem vrij. We moeten even naar die elektrische auto, want we gaan even wat onderwerpen die voor de BOVAG belangrijk zijn even doornemen. Het nieuws over van de elektrische auto van vanmorgen, waar ik toch wel een beetje om moest gniffelen. Duitse autodealers die zeggen bijna 70%, 68% daarvan zegt, ja, als je hier komt met een elektrische auto om in te ruilen, we nemen hem niet meer aan, want we krijgen die tweedehands elektrische auto niet meer verkocht. Herkent u dat? Is dat in Nederland ook zo? Nou nee, in Nederland is dat sentiment echt nog anders. Kijk, bij de Duitsers geldt in de allereerste plaats, je moet die afstanden kunnen afleggen. En op dit moment zitten we nog met batterijen, zeker ook van de eigen Duitse makelij, die bij wijze van spreken niet veel verder komen dan ergens tussen de 200-300 kilometer. Afhankelijk van hoe groot je rijdt natuurlijk. En dat is voor de Duitsers een afstand die ze eigenlijk nog niet serieus nemen. Daarom is het zo jammer dat in Nederland die EV, elektrische verkoop, die op zichzelf wel heel goed gaat. Maar die groeit als die zou nog veel beter kunnen gaan. Omdat onze afstanden kleiner zijn. Dus we zijn eigenlijk het ideale land om elektrisch te rijden. Idealer nog dan bijvoorbeeld Noorwegen en Zweden. Maar die hebben ons wel, de Noorden van begin af aan al, omdat daar al heel lang elektrisch rijden is in zwang is. Maar zelfs de Zweden hebben ons al verdrongen van de tweede plek. Hoewel daar de afstanden toch ook erg groot zijn. Het heeft alles te maken wederom met overheidsbeleid. Ik heb wel eens gezegd, dat is een beetje mijn constatering als BOVAG-voorzitter. Mijn leden willen heel graag al die mooie producten verkopen. En wil ook heel graag die elektrische auto's verkopen. Maar tussen hen en het verkoopgesprek met de kopers zit vaak een minister van Financiën of een staatssecretaris van Financiën die allerlei fiscale regels bedenkt en die ongeveer om de 2-3 jaar weer wijzigt. Het zou wel mooi zijn voor kopers en verkopers in dit land, en trouwens ook voor de CO2-doelen die we daar hebben opgelegd, als die nou eens een keer voorspelbaar beleid zouden zien. Dat zou eigenlijk mijn allereerste wens zijn. Maar je zou voorspelbaar toch kunnen zeggen dat het nu wel voorspelbaar is, toch? Je betaalt geen motorrijtuigenbelasting, dus geen wegenbelasting. En dat gaat wel afgebouwd worden. Uiteindelijk in 2030 betaal je de volle poet. Dat is toch redelijk voorspelbaar? Nou ja, dat is voorspelbaar, maar dat is tegelijkertijd dus ook een stekkerboete die je gaat betalen. Want als je twee gelijkwaardige auto's neemt, waarvan de één helemaal elektrisch is en dus een batterijpakket bij zich heeft van, laten we even zeggen, 400 kilo, betaal je veel meer motorrijtuigenbelasting. Nou hebben wij ervoor gelobbyd tijdens de campagnes die werden gevoerd om de partijen zover te krijgen, bij ons in Bunnik, waar het hoofdkantoor van BOVAG staat, om een belofte te doen dat ze in ieder geval de motorrijtuigenbelasting voor die auto's gelijk zouden stellen. Dat lijkt dit kabinet nu inderdaad te gaan doen. Moeten ze het wel volhouden? En waar ze het dan weer niet voor doen? Ze doen het weer niet voor de kleine ondernemers en hun busjes. Alleen voor personenauto's. Ja. Alleen voor personenauto's en voor de busjes niet. En daar is het wel een groot probleem, want die kunnen straks die steden niet meer in als ze niet elektrisch gaan. Ja, en die moeten ook in hun laadgewicht natuurlijk gewoon hun spullen meenemen. Ja, maar dit moeten we wel even uitleggen. Badkamer moeten aanleggen of wat dan ook. De motorrijtuigenbelasting, wegenbelasting wordt die in de volksmond genoemd, die betaal je op basis van gewicht. En u zegt eigenlijk van je moet eigenlijk het gewicht van die batterij er even van aftrekken. Anders is het niet eerlijk. Gewicht en uitstoot. En je stoot dus niks meer uit, maar je neemt wat meer gewicht mee omdat je niks uitstoot. Dus de overheid zegt de hele tijd schoon, schoner, schoonst. Maar als het puntje bij paaltje komt, dan blijkt het schatkist, schatkist, schatkist het verhaal te zijn. Ja. Want je wordt gewoon aangeslagen voor goed gedrag. Nou, dat is niet helemaal waar. Want als je een benzineauto of een dieselauto hebt, dan betaal je een dikke accijns aan de pomp. En die betaalt de elektrische rijder niet. Nee, omdat je geen uitstoot hebt. Dat zou te gek worden als je dan op een gegeven moment voor niet uitstoten ook nog een keer zou worden aangeslagen. Ja, ik weet niet wat uw logica is, maar het is kennelijk om de boetes door te trekken. Het is al erg genoeg. Laten we dat systeem niet hanteren. Ik vind wel overigens dat elektrische auto's gewoon moeten meebetalen aan het gebruik van de weg. Dat zou volstrekt noodzakelijk. We betalen met z'n allen heel veel geld aan belastingen om die wegen neer te leggen. We zouden veel meer geld voor die wegen moeten investeren. Matt Lehner is nu een minister die daar zich ook hard voor maakt. En daar heeft hij ook wel een beetje geld voor. Te weinig, vindt ook hij. Maar in ieder geval kan hij daar wat gaan doen. Dus voor het gebruik van de weg, vind ik, moet de elektrische auto gewoon gaan meebetalen. Maar toch niet een elektrische auto aanslaan voor uitstoot die hij niet veroorzaakt. Nee, nee. Nou, heeft u ook met hem gesproken dus over die emissievrije zones? Hè? Want dat is uiteindelijk een doel dat er mogelijkheid komt voor gemeenten om te zeggen, nou, in de binnenstad mag je alleen nog maar komen als bedrijf, als bedrijfsbusje met een elektrisch busje. Wat heeft hij daarover gezegd tegen u? Ja, hij is natuurlijk terecht sceptisch over, omdat heel veel ondernemers daar zich op moeten voorbereiden. Maar ik heb hem ook verteld, wij zijn al 10 jaar bezig met die overheid om dit voor te bereiden. Heel veel ondernemers hebben om die reden enorme investeringen gedaan om elektrische busjes, om elektrische kramen aan te schaffen. Er zijn gelukkig veel uitzonderingen en er zijn ook hardheidsclausules. Eén is er niet. bijvoorbeeld als er geen laadinfrastructuur is in de desbetreffende gemeente, vinden wij dat dat als een hardprijsclausule zou moeten gelden. Dus als er geen laadpalen zijn, dan moet je het uitstellen? Ja. Dan moet je het in ieder geval uitstellen. Nou, dat lijkt in ieder geval de Kamer te willen doen. Die was daar wel vatbaar voor dat argument. Dat vind ik ook een logisch argument. Maar voor de rest denk ik, laat die overheid nou ook hier eens gewoon doorzetten wat ze heeft ingezet. Dus nu niet weer afbuigen en te veel uitzondering maken. Alleen daar waar het nodig is. En gemeenten kunnen dat doen, maar mits ze het over het land heen wel hetzelfde doen. Want ondernemers bijvoorbeeld die een elektrische bus aanschaffen, ja, die werken natuurlijk niet alleen in Amsterdam. Die werken ook in Aalsmeer, die werken in Volendam. De economie beperkt zich niet alleen tot de gemeentegrens. Maar er werd even gedacht, als er een PVV-minister op deze portefeuille komt, dan komt er misschien wel afstel. Maar u zegt die emissievrije zones, die gaan er echt nog wel komen. Nou, dat moet u aan de minister zelf vragen. Volgens mij zit er net. Dus, maar die indruk heeft u wel? Nou, we hebben het hier niet in ons gesprek, hier niet over gehad. We hebben het met name over elektrische auto's gehad. We hebben het over CO2 en ook betaalbaarheid gehad. En over die betaalbaarheid denk ik dat we allebei, maar goed, dat was ook al bekend, dat we grote zorgen hebben. En dat moet gewoon goed in de gaten. Dus ik ga deze minister en ook dit kabinet daaraan houden. Ja, want u kent elkaar ook van de tijd dat u nog VVD-Kamerlid was. Ja. En toen trok u vaak samen op dit onderwerp. Zeker, dat is een gezellig weerzien, maar dat heb je soms in Nederland. Ja, maar dat is het toch ook wel. Dat is toch een vrolijke man, hè, Barry Maatlener. Ja, maar dan lijkt het de best geestig als je als Kamerlid zo samengewerkt hebt op onder andere dit onderwerp, dat je dan iemand in een andere rol tegenkomt, dat hij ineens ook een andere houding moet aannemen. Is dat dan even wennen ook voor u? Nou, kijk, ik heb natuurlijk. Ik zat al zo lang in de politiek dat ik ook al eens een keertje eerder heb meegemaakt hoe het is om met de PVV te mogen regeren. Of in ieder geval in een gedoogconstructie. Zij toen de coalitie van destijds gedoogde. En ik vond het eigenlijk wel heel verfrissend dat je dan een partij die zeg maar heel bedreven is geraakt in het voeren van oppositie ook ineens de compromissen ziet verdedigen. Dat is zoals het in dit land gaat. En daar wordt iedereen beter van. Ja, nou hebben ze afgesproken. Ik lees even het hoofdlijnakkoord voor verduurzaming van het wagenpark. Blijft gestimuleerd worden. De elektrische rijder gaat eerlijk bijdragen om de opbrengsten op de lange termijn houdbaar te houden. Is heel rekbaar dit. Hè? Dit moet natuurlijk nog uitgewerkt worden in uiteindelijk een regeerprogramma. Maar hier kan deze minister nog alle kanten mee op, als ik het zo lees. Dat zou die kunnen, maar wat daar dus staat is, we gaan door met stimuleren van EV. Vervolgens zeggen ze direct bij, maar dat doen we zonder subsidies. Nou, je ziet in Duitsland al, maar dat zie je in Nederland ook, als je aanschafsubsidies afschaft, dan loopt die EV-verkoop direct terug. Ja. Je kunt het ook op andere manieren doen, via de bijtelling bijvoorbeeld, of de motorrijtuigenbelasting. Nou, daar hebben we het net over gehad, hè, dat die stekkerboete eraf gaat, dat er in ieder geval het gelijk wordt getrokken, dat je niet wordt beboet voor goed gedrag. Het beste zou natuurlijk zijn op het moment dat je naar het meest eerlijke systeem gaat. En dat is dat je gewoon alleen nog maar betaalt voor het gebruik van de weg. Dat is iets waar we al heel lang voor pleiten. De VVD, mijn eigen partij, is daar nu langzamerhand om. Dat werd ook wel tijd. Ik bedoel, liberalen die je moet uitleggen dat je schaarste moet beprijzen. Nou ja, dat is, zou ik zeggen, een lager schoolwerk. Maar oké, zover zijn ze. Voor de rest van dit kabinet zit dat er voorlopig nog even niet in. Want die zijn daar tegen. Dus die strijd lijkt met dit kabinet in ieder geval niet te winnen. Uw leden, de leden van de BOVAG, verkopen ook Chinese elektrische auto's. Ja, zeker. En dat zijn er behoorlijk wat. En dat aandeel groeit als kool. Sterker nog, Tesla was altijd marktleider op het gebied van de elektrische auto. Maar wordt ingehaald door Build Your Dream binnenkort. Een Chinese fabrikant. Ja, Lauman importeert die. En zo worden er nog andere merken. Nederland is wat dat betreft ook hier weer een voorloper in Europa. Kijk, die elektrische auto's uit China, die daar in hele grote getalen worden geproduceerd. En Build Your Dream is nou een mooi voorbeeld. Want het was niet van oudsher een autobouwer, maar een accubouwer. En dat doen ze heel knap en heel goed. Leveren zelfs aan Tesla. Maar Build Your Dream gaat dit jaar, of is volgens mij vorig jaar al een totale wereldwijde verkoper Tesla voorbijgestoken. En ze bouwen ook nog eens een keer voor een segmenten van consumenten die wat minder te besteden hebben. Dus eindelijk komt die elektrische auto ook in het bereik van, Henk en Ingrid. Dus de mensen die normaal gesproken misschien klein moeten rijden of in Nederland gedwongen zijn om tweedehands te rijden. Want we hebben natuurlijk een hele dure auto's vanwege die fiscaliteit. Daar hadden we het ook al even over. Dus ik ben daar heel erg voor. Chinese auto? Nou, er is niks mis met die Chinese auto's. Sterker nog, ze zijn ook heel goed. Alleen wat de Europese Commissie nu heeft gezegd is van bij de import. Europa heft al 10% importtarieven aan de grenzen van Europa. in de Verenigde Staten, Trump en Biden hebben dat allebei gehandhaafd. Zitten ze, heffen ze 100%. Dus dat is gewoon, die zijn uit op een rechtstreekse oorlog met China op dat vlak. Dat is ook om de eigen auto-industrie te beschermen. Daar ben ik niet voor, want dat is geen open en eerlijke handel. Dat moeten we niet willen in de wereld, want er wordt uiteindelijk iedereen slechter van. Europa doet dat met 10%. En ze kijken nu naar die autofabrikanten in China die hun auto's produceren met, let wel, ongeoorloofde vormen van staatssteun. Want staatssteun bestaat overal, ook in de Europese auto-industrie. Nou, bijvoorbeeld waar we net over hadden, die gelijktrekking van de MNB-belastingen. Dat zou dat kunnen zien als een vorm van staatsinmenging in het vrije commerciële verkoop. Maar die producenten die dus daarvan worden beticht, die worden dus nu individueel aangeslagen voor een extra tarief, een importtarief. Dat dus die auto's gaan duurder worden? Die gaan duurder worden. Ja. Hoeveel duurder? Hangt er vanaf. Dat is per merk verschillend. Dus dat is daar hebben ze echt heel goed naar gekeken, de Europese Commissie. Dat is ook wat de Europese Commissie moet doen. Ja, en daarmee proberen ze de handel eerlijk te houden. Ik hoop alleen wel, en daarom liet ik net ook al een kleine waarschuwing horen, ik hoop wel dat het er niet toe leidt dat we in een handelsoorlog met de Chinezen verzeild raken. Want uiteindelijk zetten wij met Europese autobouwers veel meer auto's af in China dan zij hier naar ons exporteren. Ja, maar toch, en de Chinezen zijn toen bereid om daar een oorlog van te maken. Ja, maar als ik dan een analyse lees, bijvoorbeeld deze week in The Guardian, dan lijkt het juist wel alsof China daar een beetje op uit was door vanuit politiek oogpunt echt die productie van die goedkope elektrische auto enorm te stimuleren met als doel om die markt in Europa wat te stabiliseren, om uiteindelijk die markt helemaal over te nemen. Dat het een geopolitiek doel was van de Chinezen. Nou, ik zou bijna zeggen, u plakt er nu iets geopolitieks op, maar dat is toch vooral ook een commercieel doel om daar waar anderen zich niet begeven in de markt en de Europese Ja, de analyse was, ze hoeven er niet eens geld aan te verdienen. Het is vooral belangrijk dat we die markt overnemen. Ja, dat doet China overigens met heel veel commerciële producten. Dat ze met staatssteun, want uiteindelijk is daar natuurlijk geen enkel bedrijf wat kan opereren zonder dat ze een staatslicentie hebben. Maar dat die staatssteun wordt gebruikt om op politieke invloed daarmee te kopen. Nou, dat kunnen we met die auto's zeker nog niet vaststellen. Dus is gewoon ruimte omdat er nog heel weinig Europese of Zuid-Koreaanse merken zijn, Amerikaanse merken zijn, die dat aankunnen. Dus daar zitten de Chinezen hun voorsprong uit te buiten. De vraag is alleen, doen ze dat op eerlijke, competitieve voorwaarden? Daar hebben we de Europese Commissie voor aangesteld. Die moet daar als scheidsrechter optreden. Dat hebben ze nu gedaan. Ja, en die importtarieven die dan worden opgelegd, als die zijn gestoeld op onderzoek waaruit blijkt dat ze oneerlijk concurreren, dan zijn ze terecht. Dan moeten ze worden geheven. Want anders is het ook niet eerlijk naar andere producenten die geen staatssteun krijgen. Ja, nou bent u, want dat is interessant, u bent dus van de BOVAG, voorzitter. U bent ook van het Centrum voor Strategische Studies. U bent ook vaak de gast in radio- en televisieprogramma's om te praten over internationale politiek. En dan op het internationale toneel zijn er best wel zorgen over China, ook op dit vlak. Dat ze zo'n branche helemaal proberen over te nemen, daar eigenlijk vooral geld in pompen, dat het hen niet gaat om het commerciële belang, maar vooral op het machtsbelang dat je hebt wanneer je de mobiliteitsmarkt beheerst. Ja, ik zou dat eerder zeggen als het gaat bijvoorbeeld om halfgeleiders. Hè. Zitten er overigens in al die nieuwe auto's zitten ontzettend veel chips. Ja. De nieuwste auto's zijn een paar duizend chips. Hè. Dat zijn dan al die dingen die ervoor zorgen dat je veiliger rijdt. Al die piepjes en die lampjes die afgaan. Daar moet je heel goed uitkijken. Dat bijvoorbeeld op het gebied van data en data delen. En daar komt de Europese Commissie weer om de hoek kijken, want die hebben net een datarichtlijn die goed is. Daar zijn we zeer voor, die echt uitgaat van de consument en niet van de producent. Maar die data die jij veroorzaakt door in die auto te rijden, dat ze bijhouden dat je je stuur omgooit, dat je een bocht doorrijdt. Dat is actieve data die je produceert, maar ook de data die de auto opslaat, simpelweg op het moment dat je je gegevens hebt afgegeven, dat die van jou blijft als berijder. In Europa hebben we daar echt andere opvattingen over dan China. En ik vind, ook om onze manier van leven hier te beschermen, is het van belang dat de Europese Commissie daar net zo streng op let dan op die andere taak waar we het net over hadden, namelijk over die staatssteun. Ja. En die data, ja, daar zit veel meer een geopolitiek belang. Dus dat is ook iets waar de Nederlandse regering zich hard voor moet maken. Welke zijn beter trouwens, de Franse of de Duitse elektrische auto of de Chinese? Ze zijn me allemaal even lief, want mijn leden verkopen ze allemaal. We verkopen het liefst nog wat meer. Ja. Ja, u zou er nog meer willen verkopen? U zou er wel groeien in willen zien ook? In Nederland is de verkoop van auto's veel lager dan bijvoorbeeld in België. Ja, hoe komt dat? Daar hadden we het al over. Ja. U begon er zelf mee. De auto is en blijft een melkhoorn. De Nederlandse regering kijkt naar die auto en ziet dan een cash cow. En daar proberen ze hun tekorten mee te financieren. We krijgen er ook niet zoveel voor terug. Onder dit kabinet en met deze minister, echt een autominister is, verwacht ik dat toch wel een klein beetje kan veranderen. Ja, zullen we toch even met uw welnemen en toch even naar wat geopolitieke onderwerpen? Hier komen ze overigens goed samen. Dus, ja, hier komen ze mooi samen, ja. Ik hoef er niet van petje te wisselen, zo maar zeggen. Heeft u vannacht gekeken naar de speech van Biden? Ik heb niet gezien, maar ik heb vanochtend wel fragmenten op social media zien voorbij komen. Ja, wat vond u? Nou, ik vind het goed dat hij dit. Ik vind het moedig dat hij dit besluit heeft genomen. Er is ontzettend veel druk op hem uitgeoefend, natuurlijk, om dit te doen. Het is treurig, maar u weet zelf als geen ander hoe framing in de politiek werkt. Mm. Op het moment dat leeftijd het centrale issue wordt. Is er voor een Amerikaanse president die het in mijn ogen heel goed heeft gedaan. Bijvoorbeeld in de geopolitiek. Biden is zoals elke president natuurlijk geconfronteerd met oorlogen die hij niet had gewenst. Maar waar hij wel wat moest doen. Want de Amerikanen zijn nog altijd, zei het ook vaak tegen hun eigen zin in, de politieman in de wereld. Ook omdat wij dat graag willen of omdat we het nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan Oekraïne. Een oorlog op ons eigen continent. Maar hebben de Amerikanen nog steeds voor nodig om het op te lossen? Ja, heeft hij allemaal heel goed gedaan, maar daar ging het niet meer over. Hè. Het ging alleen nog maar over zijn leeftijd en of hij geschikt zou zijn om nog een periode aan te kunnen. Nou, hij heeft die keus nu genomen. Kamala Harris is zijn opvolger. Was ook verwacht. En ik ben heel benieuwd hoe de dynamiek die nu gaat ontstaan. Ja, of die leidt tot een spannende verkiezing dan het na het eerste debat leek te gaan worden. Ja, en ondertussen dan nieuws uit kamp Trump van vannacht. Bloomberg meldde dat alle adviseurs hem toch hebben aangeraden om, als hij president wordt, dan tegen de andere NAVO-landen, dus tegen ons, te zeggen: jullie moeten echt naar 4% in plaats van 2% van jullie BBP uitgeven aan defensie. Dat gaat ons heel veel geld kosten. Wat denkt u? Veiligheid moet ook heel veel geld kosten. Het is een kerntaak van de overheid. Het is iets wat we op defensiegebied jarenlang hebben verwaarloosd. Maar dan ga ik iets geks zeggen, wat u misschien niet van mij zou verwachten. Het moest 3 zijn, excuses. Een procent erbij. Ja, alsnog veel. Ja. Maar ook een procent erbij is enorm. Hè? Dat zou, in Nederland kunnen we het al bijna niet meer verwerken. Het is goed dat het nu eindelijk gebeurt. Dat hele idee dat we niet voor onze eigen veiligheid hoeven te zorgen, maar dat we dat overlaten aan de Amerikanen en ze vervolgens wel graag kritiseren over hun militaire avonturen overal. Gelukkig zijn die stemmen wat verstomd. Hebben we wat meer begrip gekregen voor hoe de Amerikanen realpolitiek te werk moeten gaan. Maar er zit wel iets bij. Als je denkt dat je defensie moet laten afhangen van een percentage van je welvaart, dat is de verkeerde volgorde. De welvaart hangt af van of je je veiligheid overeind wilt houden. Dus om maar eens even een voorbeeld te geven. We hadden 2 jaar corona. Mm. Dat had een enorme dreun op ons nationaal netto inkomen. Dan zouden we dus aan de vooravond van de inval van de Russen in Oekraïne eigenlijk hebben moeten bezuinigen op defensie als we al op 2% hadden gezeten. Ik geloof niet dat iemand dat had gewild. Nee, dus percentage is een verkeerd uitgangspunt. Ik heb het altijd een verkeerd uitgangspunt gevonden. In mijn periode als defensiewoordvoerder kwam het ook niet meer in de VVD-programma's daarvoor. Dat zit er nu wel in, maar ze hebben er wel bij gezegd, het is een ondergrens. Dus in die zin snap ik wat Trumps adviseurs zeggen. Het moet ook een ondergrens zijn, maar of het 3 of 4 of 5% moet worden, het moet vooral geschikt worden uitgegeven. Griekenland had heel lang 4%. Dus niemand die ooit iets heeft gemerkt van een Griekse defensie-inzet, bijvoorbeeld in Afghanistan of elders, omdat het gewoon niet heel goed uitgaat. Ik moet u bedanken, Hand en Broeke van de BOVAG, die zegt: het is het einde van het makkelammetjes-tijdperk van de automobilist. We zijn geen pinpas meer voor Den Haag. Dank voor dit gesprek, de voorzitter van de BOVAG en van HCSS. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. De vader van Romané Rodriguez is ongeneeslijk ziek. De dokter heeft ons opgebeld. Hij zegt dat mijn vader deze nacht zal komen te overlijden of anders binnen 24 uur. Romané heeft tot dan toe nooit nagedacht over wat doodgaan inhoudt. Opeens heeft mijn vader zijn ogen open. Hoe kan dit? Hoe gaat dat eigenlijk, sterven? En dan krijgen mensen een heel typisch adempatroon. Kan wel 10 tot 40 seconden stoppen met ademhalen. Deze week in Docs, Doodzonde. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hoe voelt het wanneer alles je wordt afgenomen? Ontdek de impact van roof en restitutie van Joods cultuurbezit. Kom nu naar Beroofd in het Joods Museum en het Nationaal Holocaust Museum. Kijk op jck.nl. Word weer fit met VitaPro. VitaPro bevat het antioxidant vitamine C